tiki banana kati ya leyo Baninga nana lingina kufa Potika nga inalanda vraiment Liwaya mawana kati ya lipopo Na tiki banana kati ya leyo Kati ya likamae